эфіры радыё Свабода. У студыі Сергей Навумшык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Алена Каваленко накіравала скаргу ў Віцебскую абласную пракуратуру. Паўла Севярынца папярэдзілі, што ён можа патрапіць пад амністыю. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашым эфіры, а пачынаем мы з дня перамогі, які сёння адзначаўся ў Беларусі. У Менску ў часе святочных мерапрыемстваў выступіў Александр Лукашэнка. Але перш чым перайсці да ягонага выступу, слова чалавеку, які прайшоў усю вайну, быў паранены і нават лічылася, што забіты. Ягоныя бацькі атрымалі пахаронку і некалькі гадоў думалі, што сына няма ў жывых. Пра тую вайну ён напісаў нагэтулькі праўдзіва, што гэтыя старонкі лічацца найлепшымі ў сусветнай літаратуры пра вайну. Адно з апошніх інтэрв'ю Васіля Быкава ў траўні 2003 году пра перамогу. Я лічу, што перамогу сапраўды адабралі і ў беларусаў, і ў расійцаў, і не толькі. Але гэта адбіранне адбылося адразу пасля перамогі. І адабраў яго ніхто іншы, як самы вялікі кумір гэтых народаў, вялікі Сталін. Бо менавіта як кожны пераможцы разлічвалі, ну, нешта здабыць у выніку такой перамогі, асабліва пасля такой крывавай вайны. І гэта было правільна, заканамерна, але што ў выніку яны атрымалі? Што атрымалі народы Савецкага Саюза? Зноў тую ж камуністычную кабалу, тую заняволенасць і галечу. У той час, як народы Європы, і пераможцы, і пераможаныя, дарэчы, от пакарысталіся сапраўды гэтай перамогай, у тым ліку і нашай перамогай. Зноў жа з ініцыятывы Злучаных Штатаў Амерыкі. Быў вылучаны, як вядома, план Маршала, который узняў Европу з руінаў, з гэтых самых папялішчаў, які ўдыхнуў жыццё, і якому, па сутнасці, Европа абавязана і дасюль. Але ж Сталін адмовіўся ад гэтага плана. Ён як вайну, так і перамогу, так і пасляваеннае аднаўленне, адбудову ён узваліў зноў жа на плечы каго? Свайго народа. Тым самым зноў жа увергнуўшы яго ў немаверную шматгадовую галечу. Апроч таго, у выніку гэтай нашай перамогі былі заняволеныя краіны так званай народнай дэмакратыі, усходнееўрапейскай краіны. І гэта наша перамога такім чынам яшчэ на паўстагоддзя затрымала іх натуральнае гістарычнае развіццё, канешне, у напрамку прагрэса. З гэтага правалля яны яшчэ дагэтуль не могуць выбрацца. Але яны робяць спробы, ўсё-такі даволі паспяховыя, зноў жа пры падтрымцы сусветнай супольнасці Європы і, найперш, Амерыкі. А Беларусь стаіць у баку. Гэта быў архіўны запіс Васіля Быкава, травень 2003 году. На пытанне, чаму пераможаны жывуць лепш за пераможцаў, пазней у нашым эфіры адкажуць жыхары Гомеля, а зараз пра тое, як дзень перамогі адзначалі ў Менску. На адрас нашай краіны гучаць пагрозы і шантаж, таму і сёння нам так неабходная стойкасць і мужнасць, заявіў Александр Лукашэнка пасля цырымонію складання вянкоў да манументу перамогі ў Менску. Святочныя гулянні прайшлі ў сталіцы без звыклага размаху. Свята прыпала на сераду, працоўныя дні гэтым разам не пераносілі, і атрымаўся адзін выходны дзень. Таму бальшыня людзей не паехала на лецішчы вёскі, а засталася ў горадзе. З працягам тэмы Іна Студзінская. Таннае спіртное ў месцах масавых гулянняў, у парках і на вуліцах гэтым разам не налівалі, у адрозненні ад 1 траўня. Раніцай цэнтр сталіцы быў перакрыты. Кіраўнік дзяржавы з трыма сынамі браў удзел у шэсці ветэранаў. І толькі калі шэсце скончылася, народ змог прыйсці на плошчу перамогі, каб ускласці кветкі да вечнага агню. Там я сустрэла ветэранаў, якіх на ўрачыстасці не запрасілі. 90-гадовая Дар'я Раманенка з першага дня вайны працавала медсястрой. Госпіталі работала я, медсестра. 26 марта мне 90 лет помнілось. 90? 22 года. Да. Уже старенькая і не хоча вмирати. Я дуже люблю землю, работаю на ній, дачка є. І тепер у 90 годах працюєте? Да, только, значит, приехала вечером. Пополола и покупала, и посеяла и морковку, и щавель, и укроп. Удельничали сегодня у 6 ветеранов, вас запрошали? Нет, уже видят, что я с Парушкой. Але у День Перемоги сюда приходите? Всегда, как же. Ветеран Виктор Барушка, член ВКПБ с 1939 года. Воевал с немцами и японцами. Участник войны, журналист, был корреспондентом «Правды». Но когда взялся громить мошенников, меня попросили из «Правды». А каких мошенников? Я очень любил Маширова, как ни странно. Но он мошенничал невероятно. Назаров мошенничал. Вот потолчив честный был человек. Сегодня вот было президентское шествие. Вас запрошали? Нет, меня никто не приглашал. И скажу, с президентом нескладные отношения. Президент путаник невероятный. Сейчас делает очень много нехорошего. Вы прожили уже житё. Что треба змянить у першую чергу, каб усё ж таки, ну, лепш нам было? Руководство. В первую очередь надо заменить руководство, чтобы во главе республики был честный человек. Не только честный, но и ещё порядочный. Дайте свободные выборы, и будет всё ясно. Тут не как было, а как считают. К сожалению, выбор проходит у нас нечестно. Сябры партии ВКПБ, як яны самі сябе называлі, раздавалі партрэты Сталіна. І тут жа прадаецца газета «Вперёд». Ідзеі Маркса, Энгельса, Леніна, Сталіна будуць жыць у веках. Слоган гэтай газеты. Если бы не было Сталіна, не было победы. Правильно, я тоже поддерживаю. Победа багато раз Сталіна. На плошчы Перамогі шмат дзяцей, якія прыйшлі не па разнарадцы, а з бацькамі і самастойна. Цікаўлюся, што дзеткі ведаюць пра сённяшняе свята. Сёння дзень победы, освободзілі Беларусь да канца. А кто с кем воевал, ведаете? Противники с нашими белорусами, которые защищали землю. А противники какие? С какой краины? Немцы. Кто с кем воевал? Немцы воевали с белорусами. Россия помогала нам, белорусам. В итоге в 45-м году немцы проиграли. А что, россияцы, украинцы не воевали? Я историю не сильно так знаю, что проиграли. Рад этому. Если бы немцы выиграли, думаю, этого бы всего не было бы. Але белорусы перемогли. Патриоты. Узровень жыцця ў цяперашняй Нямеччыне значна вышэйшы за ўзровень жыцця ў Беларусі. Чаму пераможаныя жывуць лепей за пераможцаў? На гэтае пытанне нашага гомельскага корэспандэнту адказалі жыхары Гомелі. Потому что у них более развитая экономика, у них более развитая традиция организации общества, более развитая цивилизация. На протяжении тысячи лет они жили лучше нас. Они живут сейчас лучше нас, несмотря на то, что они проиграли. Ну, я в Германии не была, я считаю, что мы тоже неплохо живем. Это геополитический такой вопрос. Они раньше просто стремились хотя бы к тому, чтобы развивать производство как-то. В принципе, менталитет, конечно, другой. У них свое, у нас свое, мы тоже неплохо живем. У них свои стандарты европейские, у нас свои славянские. Но у них по-другому что-то развивалось, может, быстрее, как-то интенсивнее. Может, лучше они живут, потому что у них туризм развит. У нас туризм не развит. Побежденной Германии в свое время очень помогла Америка. А нам никто не помогал. Вот если прикинуть, сейчас 67 после войны. Сейчас мы мирно живем. А до 45-го года какого кувыркания было в этой огромной стране. Я был в Германии в 2000 году. У них экономика лучше. Они очень хорошо живут. Они очень хорошие работники. Наверное, страна от людей все зависит. Мне кажется, они делают все для народа. Есть два момента. Мы догэтуль протягиваем воевать. Я размовлял немецкими ветеранами, коли был в Немеччине, в 2006 году. Немцы, немецкие ветераны, про войну амаль ничего не рассказывают. А наши ветераны дали им право. Империя повинна быть. Кому потребна империя, у якой людям тяжко и кепко жить. Для нас империя важнейшая, чем доброе житё. Наших экономических ресурсов не вполне хватало для того, чтобы быстро починить эти раны все. В Германии это произошло гораздо быстрее. Потому что коммуняков много осталось на месте. Ноги не работают, а только просиживают штаны. Что производят ноги? Ничего не производят. А зарплату получать хоть все по 2 миллиона. Ну а что в Германии? В Германии культура, производство, не только в общении между людьми, а культура производства есть. Значит, шевелят мозгами. Быстрее внедряют инновационные технологии, производство. Много бесхозяйственности у нас еще есть. По сути дела, это у нас какая система? Социалистическая. Гэтак отказывали на пытание нашего корреспондента жыхара Гомелі. Мы протягнем после обвестки. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Пуранкоў з вёскі Лешча Аршанскага раёна. Многія людзі страцілі веру ў тое, што гэты рэжым магчыма змяніць дэмакратычным шляхам. Наша грамадства не саспее да таго часу, пакуль не ясне які-небудзь эканамічны выбух. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце ў нашым эфіры пазней, а зараз з навінамі з жыцця палітвязняў вас пазнаёміць Алег Груздзіловіч. Хіміка Паўла Севярынца міліцыянты папярэдзілі, што ён можа падпасці пад амністыю да 3 ліпеня, закон аб якой загадаў прыняць Александр Лукашэнка. Пра гэта палітвязень паведаміў карэспандэнту свабоды. Што сказаць, мяне папярэдзілі, што магчыма амністыя мяне кранецца, калі мой артыкул не прапішуць асобным радком. Справа ў тым, што мой артыкул, які належыць да ліку цяжкіх злачынцаў, ён пад амністыю падпадае. Калі мой артыкул будзе прапісаны асобным радком, это значыць, што пад амністыю я хутчэй за ўсё не падпаду. Таксама Павла Севярынец выказаў сваё меркаванне адносна перспектываў вызвалення паводле амністыі іншых палітвязняў. У нас здараюцца такія рэчы, якія і не сніліся юрыстам. Можа амністыя выйсці з пакеце з якім-небудзь дэкрэтам Александра Григоровича. Усё можа быць. Хаця, канешне, што тычыць вось, напрыклад, Статкевіча, альбо справы анархістаў, альбо бабруйскіх хлопцаў, якіх судзілі за падпал КДБ, тут сапраўды цяжкі выпадак, цяжка ўявіць, што так вось усё з махам рукі будзе зроблена. Тым не менш, нейкі гандаль ідзе, магчыма ўсё. Магчыма, што не вызваліць нікога нават. Магчыма, што вызваліць некалькіх, гэта самы верагодны варыянт. Магчыма, нават і такі варыянт, калі вызваляюць усіх. Значит, от конкретной внешней политической обстановки, зусім не от юриспруденции, не от поводзенаў палітвязняў, тут гандаль на вонкі ідзе. Алена Каваленко накіравала скаргу ў Віцебскую абласную прокуратуру. Жонка Сергія Каваленкі спрабуе даказаць, што міліцыянты сфабрыкавалі доказы віны яе мужа ў парушэнні правілаў адбіцця хатняй хіміі, за што пазней суд прысудзіў яго да 2 гадоў і месяца зняволення. У дадзены момант Сергій Каваленка зноў знаходзіцца ў віцебскім следчым ізалятары, дзе ў канцы мінулага году ён пачаў галадоўку пратэсту. Калі будзе разгледжана касацыйная скарга вязня ў Віцебскім абласным судзе, пакуль невядома. Жонка Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч з апошняга ліста мужа атрымала звесткі пра камеру, дзе яго трымаюць. Ну, вот упершыню пакетнасці нейкія маленькія пабытовыя падрабязнасці. Піша, безумоўна, травы тут не ўбачыць. В акно камеры выходзіць у рэмны двор, ды і то яно закрытае так званымі раснічкамі. Гэта металічныя пластіны і ржавыя з нашага боку, якія прывараны ў поперак вакна пад вуглом да гары. І калі глядзіш на вакно, то бачыш металічную сценку з пластін. Але раніца ненадоўга праз іх у камеру пранікае сонца. І гэта стварае добры настрой на ўвесь дзень. Вясна ў паветры. Яна адчуваецца паўсюль, нават тут. А з Дмітра Дашкевіча, як і ад Алесі Беляцкага, прыходзяць лісты сваякам. Але асаблівых навінаў у іх няма, бо турэмнае жыццё аднолькавае. Жонка Беляцкага Наталя Пінчук кажа. Лісты ідуць, але в асноўным ёсць імкненне віншаваць каго-то з днём нараджэння, гэтак далей, гэтак далей, дык от ён просіць купіць паштовак, якія, мабыць, яго там не прадаюць. Вот, так от зараз буду займацца пошуками. А вось што паведаміла пра Дашкевіча ягона невеста Наста Палажанка. Ён чытае літаратуру, яго там ёсць магчымасць чытаць. Я яму вельмі шмат дасылаю ўсяго. І біблію чытаю. Пакуль ён з камеры па КТ, ён мае такую магчымасць, і то ўжо добра. Так нічога, пра прэмію можаце там пісаць, ён яшчэ пра яе не ведае. Днямі стала вядома, што маладзёвыя арганізацыі Еўрапейскай народнай партыі ўзнагародзілі Дмітра Дашкевіча прэміяй свабоды. Гэтак адзначана мужнае змаганне Дашкевіча за дэмакратыю ў Беларусі. З навінамі з жыцця палітычных вязняў быў Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Алена Каваленка накіравала скаргу ў Віцебскую абласную прокуратуру. Жонка палітвязня спрабуе даказаць, што міліцыянты сфабрыкавалі доказы віны яе мужа. Павла Севярынца папярэдзілі, што ён можа патрапіць пад амністыю. Святочныя гулянні ў дзень перамогі прайшлі ў сталіцы без звыклага размаху. У Гомелі актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі БХД Маладога фронту партыі левых «Справядлівы свет» ушанавалі памяць больш як 100 тысяч ваеннапалонных, якія былі закатаваны ў лагеры падчас акупацыі гораду. Мемарыял «Дняпроўскі рубеж» на Шклоўшчыне працягвае разбурацца. Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Працягваем праграму. 2 гады таму беларуская служба Радіо Свабода ўпершыню паведаміла пра тое, што на Склоўшчыне ля вёскі Новыя Стаўкі разбураецца мемарыял «Дняпроўскі рубеж». Найпярэдадні афіцыйнага дня перамогі корэспандэнт Свабоды зноў наведаў мемарыял. 2 гады таму мемарыял яшчэ выглядаў больш-менш трывала. Сям там асунуліся былі акопы, якія, аднак, не пакідалі ўражання занядбанасці. Нават бліндаж быў з дахам і пячуркай у сярэдзіне. Ось толькі ля мемарыялу ў 2010 годзе была вывернута гара гною. Летась падгнілыя драўляныя ўмацаванні акопаў ужо заваліліся. Бліндажа наогул не было. Памятны знак побач з акопамі пачаў асыпацца. Сёлета мемарыял прыбралі. Толькі вось акопы выглядалі неяк ненатуральна завялікімі. На маё, дык тут усё ў парадку, шклоўскі краязнаўца, адзін з ініцыятараў стварэння мемарыялу, Міхаіл Кучарэнка, адрэагаваў. Какой здесь порядок? Здесь просто обрезали одежду крутости, всё поплыло. Да подсилась траншея. Её расширили без ума. Всё было создано руками рабочих города именно так, как было в июле 1941 года. И всё получилось. Проспект Шмидта, а не опорный пункт. С спадаром Кучарэнкам аглядаем тое, што засталося ад акопных ум. Ён адкопывае адзін за адным кулямётныя дыскі, засыпаныя тымі, хто на свой манер наводзіў лоск на мемарыял. Знаю, што натварілі дзел, разабралі ўсё. Но у меня ёсць фатаграфіі, падтверджаючыя мае ўтверджэнні о том, што строительныя матэрыялы былі ў замечательным стане. Ну, это просто хацелі ўнічтожыць, общественность возмутилась, ўнічтожыць не получилось. Вот теперь они сами не знают, как выйти из этого положения. Но нагадзілі они здесь изрядно. Са скрухай адзначае спадар Кучарэнка. У славенскім сельскім савеце, на тэрыторыі якога знаходзіцца мемарыял, я пацікавіўся, ці ведаюць там, што з ім робіцца. Там ўсё убрали полностью. Бліндаж обвалился этот, окоп убрали, это все деревянное. Я не знаю, будет это восстанавливаться со временем или нет. Ну, восстанавливать, наверное, будут. Выказаў меркаванне супрацоўнік сельскага савету. Тое драўлянае, што не звезлі, спрабавалі спаліць. Галавешкі і недакуркі непадалёк ад акопаў метраў за 10. У саміх жа акопах панарабілі гнёзда ў птушкі. Стоючы ў яме не ад бліндажа, Міхаіл Кучарэнка зазначыў. Если бы не ваши конкретные усилия по вопросу сохранения памяти о героическом подвиге 18-й Казанской стрелковой дивизии, то, наверное, бы уже и не существовало его. А так вот все-таки гласность есть гласность. Пусть они ничего не сделали за год, но, по крайней мере, они не решились уничтожить окончательно. Мемориал «Днепровский рубеж» был задуманы як адноўлены апорны пункт дывізіі з акопамі і бліндажом. У 2008 годзе мемарыял зрабілі з ініцыятывы жыхароў райцэнтру. Знаходзіцца ён ля вёскі Новыя Стайкі. У ліпені 1941 году салдаты 18-й Казанскай стралковай дывізіі 2 тыдні не давалі фашыстам збудаваць пераправу праз Дняпро за 250 метраў ад мемарыялу і сама рака. На беразе невялікі абеліск. Каб дайсці да яго, трэба перайсці ў зараныя поля кіляметры паўтара. Поле даходзіць да самага Дняпра. Фотарэпартаж на гэтую тэму вы можаце паглядзець на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе свабода.org. Ну, а зараз да тэмы спорту. Напярэдадні вырашальнага для хакейнай зборнай Беларусі матчу з каманды Казахстану на чэмпіянаце свету ў Фінляндыі адмыслоўцы не без трывогі казалі, калі не перамагаць самага слабога суперніка ў групе, так што ж тады ўвогуле рабіць у эліце ўсясветнага хакею? Да вочнай сустрэчы беларусы і казахі заставаліся адзінымі калектывамі, якія так і не разжыліся выніковымі пунктамі, маючы ў пасіве па 2 паразы. Аднак пачалася сустрэча не з традыцыйнага выканання дзяржаўных гімнаў, а з палітычнай акцыі. З працягам тэмы Ігар Карней. Онлайн-трансляцыю матчу «Беларусь-Казахстан» вялі многія спартовыя парталы, а таксама беларускае тэлебачанне. Калі тэлекаментатар нечаканую затрымку пачатку сустрэчы патлумачыў тэхнічнай прычынай, маўляў, сапсавалася сірэна і ўзніклі праблемы з табло, то журналісты незалежных рэсурсаў аказаліся больш абазнанымі. Так, спецыялізаваны фінскі сайт sport.com апавёў, што амаль 15 хвілінаў, цягам якіх тэхнікі спрабавалі наладзіць гукавое абсталяванне, напоўніцу скарысталі беларускія заўзятары. Некалькі чалавек пачалі размахваць бел-чырвона-белымі сцягамі і скандаваць лёзунгі супраць рэжыму Лукашэнкі. Адміністрацыя «Хартвал-арэны», занятая ліквідацыяй аварыі, на маніфестантаў увагі не звяртала. Пасля надзвычайна ўдалага старту, калі на адрамантаваным табло засвяцілася 2-0 на карысць зборнай Казахстану, беларускія выхаванцы фінскага спецыяліста Кары Хекеля ўсё ж здолелі мабілізавацца і да канца другога перыяду закінулі 3 шайбы ў адказ. Такім чынам, толькі 5-ы дзень 76-га чэмпіянату свету ў хакеі дадаў аптымізму і спартоўцам, і заўзятарам. Пасля двух стартавых паразаў ад гаспадароў спаборніцтваў каманды Фінляндыі і не самай моцнай зборнай Швейцарыі, беларусы пакідалі хіба што тэарэтычныя шанцы на выхад з групы. Хакейны трэнер Валерый Яўдаченка наракае на слабую падрыхтоўку зборнай Беларусі і завышаныя чаканні ад яе гульні. Ну а што вы думаеце, што нашы фінаў абыграюць, што ли? Я тоже так думаю, што сомнительно. Ведь, па сути дела, Коваль праваліў то, што на него надеялі. Мезіна паставілі, можна сказаць, і нас с вами паставілі. Мы так же сыгралі бы. Надо было рішаць результаты, свои ачкі браць. Все такое хліпкае, все. Ну, все эти разговоры, не надо считать, смотреть цифры, кошмарная вещь, если честно. Спартовы аглядальнік Сергей Ляхновіч таксама слаба верыць, што каманда Беларусі здолее трапіць у чвэрцьфінал спаборніцтваў. Наперадзе матчы з такімі грандамі, як ЗША, Канада, Славаччына, у лепшым выпадку можна разлічваць на станоўчы вынік з французамі. Як лічыць суразмоўца, занадта легкадумна паставіліся да прынцыповай гульні са швейцарцамі, якая вельмі шмат вырашала. Калі паглядзець па выніках першых перыядаў, беларусы амаль не турбавалі галкіпераў. У першым матчу нанеслі 23 кіткі па варотах, другім увогуле адзін супраць гаспадароў пашанцавала. Коваль зрабіў 5 ці 6 выдатных сейваў. Са швейцарцамі, магчыма, забіў бы Грабоўскі буліт, зацапілі бы, як кажуць, адзін пункт перавялі бы ў гульню ў овертайм. Невядома, як бы ўсё склалася. Так атрымалася, як атрымалася. Праз два гады Беларусь рыхтуецца прыняць хакейны чэмпіянат свету на сваёй тэрыторыі. Аднак супраціў гэтым плянам, разгорнуты міжнароднай супольнасцю, беспрэцэдэнтны для навейшай гісторыі спорту. Асобныя палітыкі і цэлыя ўрады выступаюць супраць таго, каб мерапрыемства такога маштабу праходзіла ў краіне, кіраўніцтва якой шырока ўжывае рэпрэсіі супраць сваіх апанентаў. Напярэдадні ў пасланні да беларускага народу і парламенту Александр Лукашэнка агучыў уласную пазіцыю, што да спробы пазбавіць Беларусь права на правядзенне хакейных спаборніцтваў у 2014 годзе. Мы Лукашэнка уколем сильна, если чэмпіянатам па хакею не будзет в Беларусі. Ну чым уже они меня так уколят? Какое тут уж лицо и имидж потеряем? Что меня беларусы за это возненавидят? Лукашенко играет в хоккей, поэтому вот для него будет это имиджевая потеря. Ну и не я уже играю. Мой коллега Путин в день инаугурации вышел на лед. Теперь, может быть, хоть на него будут катить бочки, а не на меня. Я ему часто говорю, когда в Москву приезжаю, слава богу, вы тут кого-то погоняли, может, за вас возьмутся, про меня забудут. Януковичу недавно это в шутку сказал. Но не забывают, вот Лукашенко кость в горле. Галоўным абаронцам беларускай заяўкі на правядзенне чэмпіянату свету 2014 застаецца прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакею Рэнэ Файзель, які ігнаруе ўсе заклікі і наўпрост заяўляе, што зробіць усё, каб Беларусь прыняла ўсясветнае першынства. Перадаваў Ігар Карней. Мы працягнем пасля абвесткі. Помнік генералу. Пра антыхрыста. Хто нас дастаў? Амерыканцаў цікавяць поспехі Лябецкі. Пра гэта і пра розніцу паміж беларускім і іншымі хрысціянамі ў новых званочках. Званочкі слухаць у нашым эфіры пазней, а я нагадаю, што ў Менску працуе аўтаадказнік свабоды нумар 266-39-52. Поважаная свабода, дазволь павіншаваць усіх са святам перамогі, асабліва тых, хто сядзяць незаслужана ў турмах Беларусі, а потым усіх слухачоў і супрацоўнікаў радыё свабода. Жадаю ўсяго самага лепшага, а галоўнае здароўя. Ваш сталы слухач. На жаль, сёння ў гэты дзень мы павінны аплаківаць кожнага трэцяга чалавека, загінуўшага ў вайне. Ніводная краіна пераможца не страціла столькіх людзей. Ніводная краіна пераможца не страціла амаль чэцвярці сваёй тэрыторыі, на жаль, разам з насельніцтвам. І гэта наша гісторыя. Яе нельга выкінуць, выкрасці з людской памяці, бо вельмі шмат болю і гора прынесла яна на нашу землю. На жаль, мы дазволілі дыктатару Лукашэнка прыватызаваць, захапіць, падмаць пад сябе гэты дзень. дозволили человеку, які восхваляя Гитлера, гамбить память наших предков, наших героев, яких бы поглядов мы не притримливались. Цинизм, яким гэты человек усклал вянки к помнику перамоги, вызывая агидность. На жаль, вельми быстро уходят из життя ветераны Второй мировой. У кожной семьи есть свои герои, перед чьей мужностью мы схиляем головы, а некоторые имены, ведая весь свет, Василь Быков и Артур Польский. Слава вам и вечная память. Нехто кинул в огонь монетку, нехто ветки поклал в тиши, нехто вытер слезу ладонью и до боли сжал кулаки. Я слушаю радио «Свободы». Это сплетни, как вы говорите, балбоны. Никакой помощи в становлении белорусского государства вы не оказываете. Вы только делаете подрыв. И эти все балбоны для того, чтобы выкупить свои деньги, которые вас финансируют. Больше вы ничего не делаете. Страшно слушать ваш разговор. Усё правильно. Нема чего болтаться по ночам несовершеннолетним. Еще как запросили переписки у компьютерах детям 10-13 годов. Придут со школы, как уроки робить, садятся у компьютер, переписываются. Им назначают свидание, идут не той, кто пишет, а 40-летние дяди. Батьки с ума сходят, спать не дают, до часу не вылазят с компьютера. Пишут неизвестно кому свои данные. Кто такое придумал с этими переписками с детьми? Треба тоже запросить, как дети не забивали голову этими знакомствами. А то придет такие чекатило. Летел Шура вертолетом, не узнал ныне страну. И народ подумал плохо, видит небе страну. Дорожает хлеб и квас, но народ пустился в пляс. Возразишь, так это риск. Слышь, Шура, даже писк. А я лягу прилягу белорусским гулагу, головою до Шклова, а ногой до Кремля, кайданковые руки до Брюсселя раскину и побачу, як ярко светит знов Колыма. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подеи дня. Алена Коваленко накировала скаргу у Витебскую областную прокуратуру. Жонка политвязня спробуя доказать, что милицианты сфабриковали доказы вины ее мужа. Павла Северинца попередили, что он может потрапить под амнистию. Святочные гуляния у День Перемоги прошли у столицы без звыклого размаху. У Гомелі активісти об'єднаної громадянської партії БХД «Молодого фронту» партії «Левих справедливий світ» ушанували пам'ять більш як 100 тисяч воєннополонних, які були закатовані у лагері під час окупації городу. Меморіал «Дніпровський рубеж» на Шкловщині протягує розбуратися.